objawów w wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 lipca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znamy nowe szczegóły zatrzymania byłego ministra transportu Sławomira N. Zdaniem ukraińskich służb przyjmował łapówki za zlecenia budowy dróg. Kolejne nadmorskie kąpieliska zostały zamknięte z powodu sinic. GUS opublikował dane o produkcji przemysłowej w czerwcu. Są lepsze niż się spodziewano. Gospodarka powoli wraca do normalności. Na początek nowe szczegóły w sprawie Sławomira N., byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL, a w późniejszych latach szefa Ukraftodoru, czyli Ukraińskiej Agencji Dróg. Został rano zatrzymany przez CBA. Ukraińska Narodowa Agencja do Spraw Zapobiegania Korupcji poinformowała, że Sławomir N. brał łapówki przy zamówieniach na budowy dróg. Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej dyrektor agencji Artem Sytnyk powiedział, że zatrzymanie to efekt zebranego materiału dowodowego. Na dzień dzisiejszy do odpowiedzialności karnej zostało pociągnięte 4 osoby. Wśród zatrzymanych jest były szef Ukraftodoru, który został zatrzymany na terytorium Polski. Niebawem zakończą się prowadzone właśnie przeszukania. Oczekujemy, że zdobędziemy dodatkowe materiały, które zostaną wykorzystane w postępowaniu. Dyrektor Narodowej Agencji do Spraw Zapobiegania Korupcji podkreślił, że dochodzenie jest prowadzone w ścisłej współpracy z CBA i innymi polskimi instytucjami. Podziękował też stronie polskiej za współdziałanie. CBA podało, że niewykluczone są kolejne zatrzymania. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 279 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. To mniejszy dobowy przyrost niż w poprzednich dniach, gdy ta liczba oscylowała wokół 350. Joanna Stankiewicz. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa, 55, odnotowano na Śląsku. O jeden mniej stwierdzono na Mazowszu. W Małopolsce zachorowało 40 osób, w Wielkopolsce 34, a na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku wykryto po 22 nowe zakażenia. Resort Zdrowia poinformował o 4 zgonach z powodu COVID-19. Osoby zmarłe były w wieku od 83 do 86 lat i miały choroby współtowarzyszące. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest ponad 1500 osób. Z tej grupy 72 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. W kwarantannie przebywa blisko 90 tysięcy osób, a 9,5 tysiąca jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało ponad 30,5 tysiąca chorych z COVID-19 na ponad 40 tysięcy zakażeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Teraz sprawdzamy, co dzieje się nad Bałtykiem. Z powodu pojawienia się w wodzie zakwitów sinic rano zamkniętych zostało 5 nadmorskich kąpielisk zorganizowanych na terenie województwa pomorskiego, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Sinice uniemożliwiają korzystanie z wody w Gdyni Redłowie, we wszystkich 3 kąpieliskach zorganizowanych w Krynicy Morskiej oraz jednym z 3 zorganizowanych w Helu, tak zwanej Małej Plaży. Aktualne informacje można znaleźć na stronie sanepidu. Tam zaś, gdzie można się kąpać, warto pamiętać o niezbędnych zasadach bezpieczeństwa. Tylko wczoraj w Polsce utonęło 7 osób. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o produkcji przemysłowej w czerwcu. Są lepsze niż oczekiwał rynek. W ubiegłym miesiącu produkcja przemysłowa w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku wzrosła o 0,5%. Poinformował GUS, w stosunku do maja była wyższa o niecałe 14%. Zdaniem ekonomistki PKO Banku Polskiego Urszuli Kryńskiej to oznacza, że przemysł podnosi się po kryzysie. I wyraźnie odbija dzięki branżom eksportowym. Jeśli spojrzymy na to, w jakich branżach odnotowano wzrost produkcji, to mamy tutaj 21 branż z 34, w tym takie mocno zorientowane eksportowo, jak produkcja mebli, produkcja urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Jak dodaje Urszula Kryńska, wydaje się, że obecnie kierunek jest tylko jeden. To znaczy dalsza stopniowa odbudowa aktywności w sektorze przemysłowym i będzie gospodarka podążała w tym kierunku, o ile nie przeszkodzą temu dane epidemiczne i rozwój epidemii niekontrolowany. Ekonomistka przypomniała, że naszym głównym partnerem handlowym jest Unia Europejska, czyli obszar, w którym sytuacja jest w miarę opanowana, w związku z czym można mówić o odbudowie konsumpcji i odbudowie produkcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i w centrum Polski grzmi i pada. Synoptycy zapowiadają też grad. Burzowo też na Warmii i Mazurach, a wzdłuż całego wybrzeża sporo chmur. Ładna pogoda za to na wschodzie, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam termometry pokazują około 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

gotów jest dla ukochanej zginąć. Dziadek czule otarł babci łzy. To jakby o nich był film, więc tak wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt od dawna nie gra na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie, gdzieś się rozwiał naszych dziadków świat. Dziś w kasie multikina bilet sprzedano mi. Gdy już w miękki fotel się wbiłam, błysnął ekran. Multikinie! Pośród mlaskań się rozpoczął diner. Każdy wchłania, co tam zdołał przynieść. Wpadł w szaleństwo żołądkowy sok. Multikinie! Sala gryzie, szuje oraz pije. W nos szalepki zapach frytek bije. I prażonej kukurydzy woj! Multikino! Studnia kardeł, tony chipsów kiną. Miąż parówek miesza się ze śliną. Po łatwiczywych ustach ścieka sos. Po prawej jakiś czas już krztusi się facet. Chyba Witaszek nie podszedł mu. Multikino, obok dresia szło i tanie wino. Sprawdzam, czy portfelami jest winą. W tyle gdzieś rozbite chrzęści szkło. W multikinie, w pierwszych szedach buda z trubą płynie. Ktoś przypala jointa swej dziewczynie. Cheeseburgera zwraca za mną gość. W multikinie, ja dresiarza grzecznie proszę wynie. Chlapał więcej mi na głowę winem. Trafia mnie kawałek buki w nos. Multikino, tak kolejny gastroseans minął. Do toalet tłumek już odpłynął. Dojedzony gaśnie smutno film. Ja w fotelu, gryząc wargi keczup z włosów ścieram. Jeszcze chwila zanim się pozbieram. Jakże żal mi tamtych małych. Jakże żal mi tamtych małych kin. Grupa Rafała Kmity w kinie, ponieważ kino to jedno z ostatnich miejsc w mieście, w których możemy odciąć się od tego całego gwaru i zanurzyć w krainie ruchomych obrazów. Jak widać, nie do końca. A za chwilę sprawdzimy Państwa wiedzę na temat znajomości nazw miast. Swego rodzaju quiz zaprezentuje kabaret Ani Mrumru. Quiz, który zburzy Państwa spokój, wprowadzi niepewność, a u niektórych może nawet spowodować dysonans poznawczy, który na szczęście minie po następnej piosence. Obiecuję. Zagrajmy o to, kto pójdzie. Kto przegrywa, idzie po karty. O, dobra. Tak? W Państwa miasta. Bardzo proszę. Tylko bardzo proszę. Bez oszukiwania. Panowie, tak jest, jesteśmy dżentelmenami. Ale wam profesor skórę złoży. Nie oszukujemy. Sprawiedliwość musi być. Tak jest. Dobra, tu, nie? Przynajmniej kto zaczyna? No to najkrótszy. Co najkrótszy? Wyrok. Wyrok. XYZ, a? Stop! Młody, ja mówię stop. Sorki? Uważaj. Jeszcze raz. Dobra, dobra. XYZ, a? Stop! Cóż?

stanąłem przy strzelnicy, popatrzyłem na chłopaków. Chłopcy oczy swe ćwiczyli, przymierzając do lizaków. Tylko jeden starszy facet, z tych co przeżył tu zbyt wiele, szeptał cicho do nikogo: nie te cele, nie te cele. Wesołe miasteczko, wesołe miasteczko, pip, pip. W gabinecie krzywych luster było wyjątkowo pusto. Tylko chudy człowieczyna wciąż przed lustrem się wyginał i powtarzał, patrząc w siebie: w gabinecie prawie pustym teraz jestem taki chudy, a za moment będę tłusty. Wesołe miasteczko, wesołe miasteczko, pip, pip. W grocie strachu kościotrupy mocno biły nas po twarzach. Blada śmierć ze starej płyty była: umrzesz i uważaj. Tylko jakiś nawiedzony, który leciał tuż przede mną, krzyczał do niej: zamknij mordę, gdzie śmieszniej jest na zewnątrz. Wesołe miasteczko, wesołe miasteczko, pik, pik. Karuzela z fotelami opadała coraz niżej i kolejka świeżych panów przesuwała się w pobliże. Jakiś henio też chciał lecieć, ale ojciec głosem zdartym mówił: synku, ci tłumaczę, że to tylko zmiana warty. Wesołe miasteczko, wesołe miasteczko, pip, pip. Karuzela znów się kręci, młyn diabelski robi przemiał. Tylko ten od słodkiej waty jakoś dziś klientów nie ma, choć zaprasza nas serdecznie, jak w Kalwarii na odpustach. Nikt już nie chce takiej waty, która potem zlepia usta. Wesołe miasteczko, wesołe miasteczko, wesołe miasteczko, pip, pip. Krzysztof Dałkrzewicz, świadek wesołego miasteczka. Ciekawe, dlaczego w piosenkach, zwłaszcza satyrycznych, wesołe miasteczka zawsze stają się symbolem czegoś potwornego. A skoro już mówimy o miasteczkach, to nieodłącznym elementem niemal każdego z nich jest park. Posłuchajmy zatem, co tam ciekawego wydarzyło się w parku wiosną. Kabaret starszych panów, list z parku. List z parku. Ostatnio oddawaliśmy się z przyjacielem kontemplacji i refleksjom w wiosennym parku. Kontemplowaliśmy mianowicie naturę w jej przepysznej wiosennej szacie. Kwitnące krzewy, które na domiar pachniały upojnie. Trawkę, która zieleniła się świeżo, soczyście, a jeszcze i muściła się miękko pod wzrokiem naszym. Ptaszki, które nie dość, że wyglądały prześlicznie, ale i śpiewały melodyjnie. Wiewiórki, bardzo puszyste, jak również figlujące uciesznie na gałązkach. Łabędzie, estetyzujące na tafli wodnej oraz karmiące się pieczywem z rączek dzieci. Myszki polne, uroczo kotem spłoszone, a mimo to rozmnażające się obficie. Żabki, rechoczące z dowcipu wietrzyka w trzcinach. I kiedy tak kontemplowaliśmy całe to bogactwo natury w najdrobiazgowszych jej przejawach, nasunęła nam się refleksja. Jak odplacić to wszystko naturze? Jak odwdzięczyć się za jej, za te niewyczerpane zasoby piękna, którymi nas darzy? Spróbowaliśmy więc z przyjacielem jak trawka zazielenić się i umościć, ale pozostaliśmy w barwach obojętnych i nieprzytulni jak poprzednio. Spróbowaliśmy też jak ptaszki wyglądać prześlicznie i zaśpiewać. Ale nie wyszło jakoś. Ani na podobieństwo wiewiórek spuszyścieć nam było, a figlując na gałązkach spadaliśmy dość boleśnie ku uciesze gawiedzi. Potem usiłowaliśmy zaestetyzować wzorem łabędzi i karmić się pieczywem od dzieci, ale mamusie nas skrzyczały. O rozmnażaniu się jak myszki nie było co i marzyć. Nie. A kiedy spróbowaliśmy żabką zarechotać z dowcipów wietrzyka w trzcinach, ośmieszyliśmy się doszczętnie w tej części parku. Bezradni i wyszydzeni krążyliśmy więc po alejkach. Nasze wysiłki dostarczenia naturze obiektu kontemplacji w postaci naszych skromnych osób spełzły na niczym. Aż ze zmierzchem przyszedł dziadzio i zaczął trąbić na ludzi, by opuszczali park, który już pora zamykać. I dopiero opuszczając go, poczuliśmy wyraźnie z przyjacielem, że wraz z innymi opuszczającymi spłacamy dług naturze. I jedyne, co możemy jeszcze dla niej uczynić, to nie ćwierkać ani nie rechotać, ale zaprosić dziadka na wódkę. O! Nie chodź po parku sama, nie patrz na księżyc nocą, nie myśl o psach. Po co, kochana? Gdy szumieć wiatr zaczyna, żadnych nie słuchaj zwierzeń, bo mi cię ktoś zabierze, jedyna. Wśród gwiazd nie szukaj łez, na to zawsze się znajdzie czas. Nie skup się tak wkrótce, niedługo już. Nie chodź po parku sama, nie patrz na księżyc nocą, nie myśl o bzach, bo po co, kochana? Gdy szumieć wiatr zaczyna, żadnych nie słuchaj zwierzeń, bo mi cię ktoś zabierze, jedyna. Przecież to ja mam to wszystko powiedzieć ci, co szumi las i dla siebie coś odkryć wśród gwiazd. Niech już się tak jakoś zlecą ostatnie dni. Tylko przez park nie chodź, gdy pachną łzy. Piotr Szczepanik za to uprasza, szanowne panie, aby nie chodziły po parku same. Wiadomo, można tam spotkać natrętne wiewiórki i ordynarne ptactwo wodne domagające się chleba i jak się okazuje dwóch podejrzanych starszych panów, również wymuszających smakołyki. Naprawdę lepiej zostać w domu i posłuchać humoreski autorstwa Marii Czubaszek. Servus, jestem nerwus. Servus, jestem nerwus. Servus, tak. Jestem samochodem. Dobre, dobre. Servus? Servus, jestem samochodem. Dobre, wyszło panu niestety. To za pierwszym razem panu wyszło. Za drugim też mi wyjdzie, też. No to się jeszcze okaże. A mnie z kolei, proszę pana, udał się dobry interes. To a ile pan na nim zarobił? Tak mniej więcej, niech pan... Mniej więcej, kochany, połowę. Nieźle? Nieźle? Nieźle. Tyle, że nie zarobiłem, tylko straciłem. No to rzeczywiście, bardzo dobry. No jasne, mogłem przecież stracić wszystko, a straciłem tylko połowę. Czego? Całości. A, rozumiem. A ja nie rozumiem akurat, ale za to opowiem panu dobry dowcip. No, tego się obawiałem. Ja też. Proszę pana, Rudy spotyka stolarza z jamnikiem, w barze zresztą. Rudy zamawia 50 setki. No, proszę pana, albo 50, albo setkę, to jest... A jak ja powiedziałem? 50 setki. A to dobrze, no. Rudy zamawia 50 setki, a stolarz 100 pięćdziesiątki. Aha. A jamnik 25 gram żytni. Jak to jamnik? I na to, proszę pana, głos z butelki. Tu żytnia, przechodzę na odwyk, dobre. Nie, to niech pan uważa dalej. Teraz baki zrywać. Na to jamnik dzwoni telefonem zresztą. A skąd ten telefon się wziął? Ten, a to z jakiejś fabryki telefonów. No więc jamnik dzwoni telefonem do stolarza. Mm. I na to żona stolarza woła. Chwileczkę, proszę poczekać, bo jestem ubrana. Chyba nie. Co? Nie ubrana. O nie, kochany, nie, moje dowcipy są przyzwoite, niestety. Żona stolarza jest ubrana. Przecież to jest dopiero dwuznaczne. Ja wiem, ze szkoły pamiętam. Tylko nie pamiętam, dlaczego to jest akurat dwuznaczne. Bo skoro prosi, żeby nie wchodzić, to jest ubrana. To znaczy, że za chwilę się rozbierze właśnie. Zaraz, to jak powinno być? Chwileczkę. Proszę poczekać, bo jestem, proszę poczekać, bo jestem nieubrana, tak powinno Wykluczone, być. To jest jeszcze gorzej. Nieważne, tak czy inaczej to zakończenie z żoną stolarza nie pasuje do początku w barze w tym. Puenta powinna być zaskakująca, niestety, no mnie się no, daje, nie do tego stopnia, proszę pana, przy to... Aha, no to co pan proponuje? No, teraz ja z kolei pana zaskoczę, niestety pana zaskoczę, proponuję posłuchać. Wiem wszystko. Pan wie wszystko, ja wiem lepiej, proszę pana, więc proponuję teraz posłuchać ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. A to rzeczywiście pan mnie zaskoczy. Ciekawe, czy jamnik dzwoniący do żony stolarza również był ubrany. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam chwilę po 13 na powtórkę z rozrywki jak zwykle. Mam nadzieję, że rozerwiemy się setnie. A przed nami dawnych wspomnień czar w piosence do samodzielnego nucenia. Ludwik Sempoliński zabierze państwa do Warszawy z roku 1900. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Szanowanie państwo, przychodzę z wielkomiejskiego gwaru, przychodzę zbulwersowany wprost tym, co moje oczy widziały. Warszawa, niby ta sama, a inna, ulice inne, światła inne, tylko dorożki takie same, nawet powiedziałbym po prostu te same. I kobiety inne, same podlotki. Nie spotkałem ani jednej w dojrzałych latach niewiasty. Wszystkie w takich krótkich spódniczkach, a buzie u niektórych nawet powiedziałbym starszawe i takie jakieś kolorowe. Dziwne miasto, może piękniejszym błyszczy blaskiem, ale jednak nie takie jak za moich lat. Ach, jak inny był świat. I niewinny był człowiek, jak kwiat. Inne były nadzieje i sny. Inny maj, inne psy. Bez karminu był inny smak ust. Gdy nosiło się biodra i biust. Śród falbanek, koronek i wstęg. Uwił gniazdko swe czar i wdzięk. Posłyście, jak w tak walca, życie cicho szło na palcach. Jedwabiście wąsik lśnił, człowiek wiedział, po co żył. Partia winta, potem do niej, wieczór razem w iluzjonie. Szept mych wyznań w ciemność biegł, a gdzie te czasy? Miłość. Nie wiem, jak teraz wygląda miłość, ale opowiadano mi dziwne rzeczy i straszne. Kobieta podobno nie ukrywa się już wstydliwie płaszczem swoich włosów, bo ich nie ma.